महाभारत वन पर्व अष्टाविंशत्यधिक द्विशततमोऽध्याय स्कंद के पार्षदों का वर्णन। मार्कण्डेय उवाच स्कंद पार्षदान् घोरान् शृणु स्वादभूत दर्शनान् बर प्रहारा स्कंदस्य जग्युस्तत्र कुमारका। मार्कण्डेय जी कहते हैं, राजन अब तुम स्कंद के भयंकर पार्षदों का वर्णन सुनो जो देखने में बड़े अद्भुत हैं। वज्र का प्रहार होने पर स्कंद के शरीर से वहाँ बहुत से कुमार ग्रह उत्पन्न हुए। ये हरन्ते सुसंजातान् गर्भस्थान् चैव दारुणाः भद्र प्रहारात् कन्याश्च जग्रेश्च महाबलाः। वे क्रूर स्वभाव वाले कुमार ग्रह नवजात तथा गर्भस्थ शिशुओं को भी हर ले जाते थे। इंद्र के वज्र प्रहार से स्कंद के शरीर से वहाँ अत्यंत बलशालिनी कन्याएं भी उत्पन्न हुई थी। कुमारास्ते विशाखम च पितृत्वे समकल्पयन् स भूत्वा भगवान् संख्ये रक्षश्चागम मुखस्तरा मृतः कन्या गणै सर्वै आत्मीयै स पुत्रकै मातृणां प्रेक्षमाणानां भद्रशाखस्य कौशलः। पूर्वोक्त कुमार ग्रहों ने विशाख अर्थात स्कंध को अपना पिता माना। भगवान स्कंद बकरे के समान मुख धारण करके समस्त कन्या गणों और अपने पुत्रों से घिरकर मातृकाओं के देखते देखते युद्ध में अपने पक्ष की रक्षा करते हैं। वे ही भद्रशाख तथा कौशल नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। ततः कुमार पितरम स्कंदमाहुर जना भुवि रुद्रमग्नि मुमां स्वाहां प्रदेशेषु महाबलां यजन्ति पुत्रकामाश्च पुत्रिणश्च सदा जनाः। इसलिए भूतल के मनुष्य स्कंद को कुमार ग्रहों का पिता कहते हैं। भिन्न भिन्न स्थानों में पुत्रवान तथा पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य अग्नि स्वरूप रुद्र और स्वाहा स्वरूपा महाबलवती उमा की सदा आराधना करते हैं। यास्तात्वजनयत् कन्या तपो नाम हुतासनः किं करोमीति तास्कन्धं संप्राप्ताः समभाषयन्। तप नामक अग्नि ने जिन कन्याओं को जन्म दिया वे सब स्कंद के पास आई और पूछने लगी, हम क्या करें। कुमार य उचुः भवेम सर्वलोकस्य मातरो वयमुत्तमा प्रसादात् तव पूज्यास्य प्रियमेतत् कुरुष्वनः। कुमारियाँ बोली, हम सब लोग संपूर्ण जगत की श्रेष्ठ माताएं हों और आपकी कृपा से हम सदा पूजनीय मानी जाएं, यही हमारा प्रिय मनोरथ है, आप इसे पूर्ण कीजिए। सो ब्रवीद बाढ़ मित्येवं भविष्यध्वं पृथक विधा शिवाश्चैव शिवाश्चैव पुनः पुनरुदारधि। ततः संकल्प पुत्रत्वे स्कंदं मातृगणो गमत। तब उदार बुद्धि स्कंद ने बार बार कहा, बहुत अच्छा, तुम सब लोग पृथक पृथक पूजनीय माता मानी जाओगी। तुम्हारे दो भेद होंगे, शिवा और अशिवा। तदनंतर स्कंद को अपना पुत्र मानकर मातृकाएं वहां से विदा हो गई। काकी च हलिमां चैव मालिनी बृहता तथा आर्या पलाला वह मित्रा सप्तैता शिशु मातरः। काकी हलिमा मालिनी बृहता आर्या पलाला और वह मित्रा ये सातों शिशु की माताएं हैं। एतासां वीरसंपन्नः ससुरनामाति दारुणः स्कंद प्रसादज पुत्रो लोहिताक्षो भयंकरः। भगवान स्कंद की कृपा से इन्हें शिशु नामक एक अत्यंत पराक्रमी पुत्र प्राप्त हुआ जो अत्यंत दारुण और भयंकर था। उसकी आंखें रक्तवर्ण की थी। एष वीराष्टक प्रोक्त स्कंद मात्रे गणोद्भव छागवक्त्रेण सहित नवक परिकीर्त्यते। शिशु और मातृका गणों को लेकर जो आठ व्यक्ति होते हैं उन्हें वीराष्टक कहा गया है। बकरे के से मुख से युक्त स्कंद को सम्मिलित करने से यह समुदाय वीर नवक कहा जाता है। षष्ठम छागमयम वक्त्रम स्कंदस्य वेति विद्धि तत षड्शिरोभ्यंतरम राजन नित्यम मातृगणार्चितम। युधिष्ठिर, स्कंद का ही छठा मुख छाग में है, यह जान लो राजन, वह छह सिरों के बीच में स्थित है और मातृकाएं सदा उसकी पूजा करती हैं। षण्णाम तो प्रवरम तस्य शेषाणाम यं सभ्यते शक्तिम येना सृजत दिव्याम भद्रशाखा इति स्मः। स्कंद के छहों मस्तकों में वही सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है, उन्होंने दिव्य शक्ति का प्रयोग किया था इसलिए उसका नाम भद्रशाख हुआ। इत्येतद् विविधाकारं वृत्तं शुक्लस्य पंचमीं तत्र युद्धं महाघोरं वृत्तं षष्ठ्यां जनाधिप। नरेश्वर, इस प्रकार शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विविध आकार वाले पार्षदों की सृष्टि हुई और षष्ठी को वहां अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ। इति श्री महाभारते वन पर्वणि मार्कण्डे समास्या पर्वणि आंग्रसे कुमारोत्पत्तो अष्टाविंशत्यधिक 200वां अध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कण्डे समास्या पर्व में आंग्रसोपाख्यान के प्रसंग में कुमारोत्पत्ति विषयक 228वां अध्याय पूरा हुआ।